to sing the blues. I got a right to feel low down. I got a right to hang around down around the river. A certain gal in this old town keep dragging my poor heart around. And all I see for misery, I got a right to sing the blues. I got a right to moan and sigh. I got a right to sit and cry down around the river. I know the deep blue sea, Mama will be calling me. It must be love, say what you choose. I got a right to sing the blues. But that what is good, he did just It makes me feel like I'm on my last go-round. If I'm feeling tomorrow like I feel today, yes, feeling tomorrow like I feel today. I'm gonna pack my trunk and make my getaway. Say, St. Louis woman, where's her diamond ring? She pulls a man around by her apron string. If it wasn't for the powder and the stovepipe hat, say, that man I love wouldn't have gone. Like a schoolboy love his pipe, like Louis Armstrong blows so nice and high. Gonna love that man until the day I die. I've been to the gypsy to get my fortune told. Yes, I've been to the gypsy to get my fortune told. Because the gypsy knows crazy about my jelly roll. Yeah, yeah. And when I went to the gypsy, she had fortunes all over the place. I'm telling you, yes, the gypsy had fortunes all over the place. But when she looked in my hand, she slapped me right in the face. Baby, I ain't built so fine. Who said that? Say, I ain't good looking. Baby, I ain't built so fine. I'm worried about what's on your mind. But all the boys like me, cause I take my time. That's the trouble now. I'm gonna grab me a picket off somebody's fence. Wait a minute now. Wait, don't go berserk now. Wait a minute. What was that? A little picket of somebody's fence. I'm gonna whip you all over your big head until you learn some sense. Take it, tell it, tell it. I teraz już troszkę więcej Państwo wiedzą, ale jeszcze nie wszystko, bo powiedziałem na początku, że zabieram Państwa na Mardi Gras do Nowego Orleanu. Ale teraz już mogę zdradzić, co mnie zainspirowało do tej audycji i dlaczego zdecydowałem się na taki właśnie, a nie inny temat. Po pierwsze, uwielbiam Nowy Orlean i stali słuchacze wiedzą to doskonale, że w tym mieście właściwie mógłbym mieszkać, żyć i chodzić sobie po tych klubach wszystkich, słuchać jazzu tradycyjnego, bluesa i innej muzyki, która tam brzmi. Ale przeglądając gdzieś tam swoje płyty, trafiłem na album, który zawsze darzyłem i darzę wielkim sentymentem, mianowicie z płytę, która zatytułowana jest Louis Armstrong Plays W.C. Handy. Kiedy jeszcze postanowiłem sobie przypomnieć nieco informacji na ten temat, doszukałem się, że płyta ta została nagrana 12 lipca 1954 roku. Zatem za chwilę będziemy, przed chwilą właściwie minęła data 60. rocznica nagrania tego albumu. Proszę sobie wyobrazić, że płytę nagrano w jeden dzień. W jeden dzień. Dzisiaj niektórzy artyści pracują 5 lat nad jednym albumem, a niektórzy jeszcze dłużej. No ale cóż, były to inne czasy, inna jakość muzyków i inna jakość muzyki. To zupełnie inna rzecz. Zatem 12 lipca 1954 roku został nagrany album, który stał się bardzo ważnym krokiem w twórczości Louisa Armstronga. Kim był W.C. Handy? Otóż on wcale nie pochodził z Nowego Orleanu. On się urodził w Alabamie, zmarł w Nowym Jorku. Natomiast nazywany jest ojcem amerykańskiego bluesa. Napisał fantastyczne utwory, które stały się klasykami, takie jak Memphis Blues, Carlisle Love, St. Louis Blues, Yellow Duck Blues, Beale Street Blues. Zresztą o tym Państwo wiedzą, słuchając audycji pana Jana Chojnackiego, a starsi słuchacze jeszcze pamiętają doskonale te wszystkie standardy z audycji świętej pamięci pani Marii Jurkowskiej. Zatem, żeby nie przegadać, właśnie ta płyta zainspirowała mnie do takiej podróży do Nowego Orleanu, do krainy bluesa, a o samym Nowym Orleanie i o Louisie Armstrongu opowiem Państwu po wysłuchaniu tych trzech oto utworów. Jeszcze raz sięgamy po fantastyczny album wydany, nagrany 60 lat temu. Louis Armstrong Plays W.C. Handy. Since Susan Johnson lost her Jockey Lee, there has been much excitement and more to be. You can hear her morning, night, and morn. Yes, I wonder where my easy rider's gone. Now cablegrams come of sympathy, telegrams go of inquiry, letters come from Alabama and everywhere that Uncle Sam has even a rural delivery. All day the phone rings, but it's not for me. And at last good tidings fill our hearts with glee. And this message come all the way from Tennessee. This is what it said. Dear Sue, your easy rider struck this boy today on a southbound rattler, a side door Pullman car. Yeah, see him here, and he was on the hall. I said, easy gotta stay away. So he had to vamp it, but the high came far. He's gone where the southern cross to yellow dark. Browns in beautiful gowns, you see tailor-mades and hand-me-downs. You meet honest men and pickpocket skill. You'll find that business never closes till somebody gets killed. If Beale Street could talk, if Beale Street could talk, married men would have to take their beds in war, except one or two who never drink booze, and the blind man on the corner who sings the Beale Street Blues. He said, I'd rather be here than any place I know. Yes, I'd rather be here than any place I know. It's gonna take the sergeant for to make me go. Going to the river, maybe by and by. Yes, I'm going to the river, and there's a reason why. Because the river's wet and Beale Street done gone dry. We'll be right back. folks, I've just been down, down to Memphis town. That's where the people smile, smile on you all the while. Hospitality, they were good to me. I couldn't spend a dime and had the grandest time. I went out to dancing with a Tennessee dear. They had a fella named Handy with a band you should hear. And while the folks gently sway, all them boys begin to play real harmony. I never will forget that tune they call Handy's Memphis Blues. Oh, yes, those blues. They got a trumpet man leading the band, and folks, he sure blows them horn. And when the clarinet seconds to the trombone's croon, it moans just like a sinner on revival day. That melancholy strain, that ever-haunting refrain, is like a morning sorrow song. Here comes the very part that wraps a spell around my heart. It sets me wild to hear that loving tune again, those Memphis blues. Louis Armstrong i jego fantastyczny zespół. Gdyby Państwo się zastanawiali jeszcze, kto tam z nim podśpiewywał, to już uprzejmie informuję, podaję Państwu cały skład zespołu. Oczywiście Louis Armstrong na trąbce śpiewał, Barney Bigard grał na klarnecie, na perkusji Darrell Deems, na fortepianie Billy Kyle. Ten żeński głos należał do Velmy Middleton, wokalistki znakomitej, kompletnie już dziś zapomnianej, zwłaszcza w naszym kraju. Na kontrabasie grał Arvel Shaw, a na puzonie Tramy Young. Klasyczny zespół All Stars Louisa Armstronga, lata 50. Natomiast dlaczego ten Nowy Orlean był tak ważny? Otóż dlatego, że on przychodził z rąk do rąk. Nie będę Państwu opowiadał całej historii Nowego Orleanu, bo ona jest bardzo skomplikowana, długa. Natomiast tam byli i Hiszpanie, i Anglicy, i Francuzi, no i miejscowi Indianie, i przywieziono mnóstwo niewolników. Wreszcie w drugiej połowie XVIII wieku zostało przywiezionych 3000 niewolników z Gujany Francuskiej, wyznawców wudu. I to oni przywieźli z sobą kult wudu, który tak bardzo rozpowszechnił się w Nowym Orleanie, który również wywarł wpływ na muzykę. Każda z tych nacji coś z sobą przywiozła. Francuzi akordy, Anglicy swoje chóry, które później były początkiem chórów gospelsowych, w Hiszpanii swoją muzykę tradycyjną, Indianie do tego dołożyli swoje rytmy, no i wreszcie niewolnicy przywiezieni z Afryki również swój rytm, puls i swoją muzykalność. Po wojnie secesyjnej najwięcej na rynku było instrumentów dętych, dlatego że rozwiązano wiele orkiestr wojskowych i one były po prostu najtańsze, więc niewolnicy albo ci wyzwoleńcy kupowali te instrumenty i po prostu na nie grali. No i tak też powstało pierwsze instrumentarium Nowego Orleanu. Jeżeli dzisiaj mówimy o tym, że Nowy Orlean jest miastem tak ważnym, to musimy spojrzeć na to, co wydarzyło się w roku 1899, ale o tym za chwilę. Baby, got on board. Hey! to wait for you. Tell me how long do I have to wait for you? You know I'm so doggone lonely. There's a worry and a blue. Okay. Baby left town. Ain't had no real good love since my baby got on. Profesor Longhair. artysta, który związany jest absolutnie w całości z Nowym Orleanem, ale to jest przykład połączenia właśnie kilku gatunków muzycznych w jednym, dlatego że w jego twórczości jest bardzo dużo takich karaibskich rytmów, a jednocześnie jest i jazz, i ten fortepian, który za chwilę będzie nam przez dłuższy czas towarzyszył. Styl nowoorleański grania, gdzieś tam się pojawia i soul, i funk, i to wszystko gdzieś tam płynie tak naturalnie z tej muzyki. Powiedziałem Państwu o Storyville. Troszkę daty pomyliłem. W 1897 powstał, przepraszam za przejęzyczenie. Sydney Story, radny Nowego Orleanu, postanowił stworzyć w najwyższej części tego miasta dzielnicę, w której były kluby muzyczne i burdele. I tam też oczywiście, jak się Państwo domyślają, kumulowało się to życie towarzyskie, zwłaszcza nocne, Nowego Orleanu. Tam też powstały pierwsze bitwy na ulicach Nowego Orleanu, które stały się początkiem bitew, które dzisiaj są znane ze świata hip-hopu, jak najbardziej. Mianowicie na ulicach Nowego Orleanu pojedynkowały się orkiestry, no i ta, która wygrywała, przyciągała więcej publiczności do swoich klubów. A w tych klubach się działo, proszę Państwa, oj, działo się. Tony Jackson, znakomity pianista nowoorlański, Joe King Oliver, trębacz cudowny, wielu innych muzyków, również pojawił się tam Tony Jackson, ale pojawił się również młody Louis Armstrong, który rozpoczynał swoją karierę właśnie grając w takich ulicznych orkiestrach nowoorlańskich, by później wyjechać na północ i stać się absolutną legendą jazzu. Ale ówczesny Nowy Orlean nie byłby tym Nowym Orleanem, gdyby również nie inne sławne osobistości, na przykład Lulu White. Kim była Lulu White? No, była najsłynniejszą nowoorleańską wówczas kurtyzaną. Również słynne w Nowym Orleanie, również słynni byli nie tylko muzycy, ale na przykład biznesmeni i, uwaga, burdelmamy, które zapewniały uciechy wszystkim, którzy przybywali do Nowego Orleanu i chcieli z tych przybytków skorzystać. Także taki był Nowy Orlean na początku XX wieku, tętnił życiem, handlem, było mnóstwo narodowości, taki tygiel kulturowy właściwie. No i w związku z tym trudno, żeby nie powstała tam muzyka, która to wszystko z sobą połączyła. Przed nami, zresztą posłuchajmy, a później Państwu opowiem kto. Long way from home, walking Just pray on it right now. Tak sobie myślę, że dr John, który przed chwilą wystąpił w poprzednim wcieleniu, musiał być albo szamanem voodoo, albo kimś, kto przyjechał i zaczął układać tę muzykę w Nowym Orleanie. Bo dla mnie to jedna z najważniejszych postaci współczesnego Nowego Orleanu, tego muzycznego oczywiście, i w ogóle współczesnej muzyki. Nie wiem, czy Państwo pamiętają z Blues Brothers taką scenę, kiedy Elwood Blues opowiada o tym, co gra Blues Brothers, i tam wymienia sobie blues, rock and roll, jazz, R&B, funk, zydeco, jazz i wszystkie właściwie muzyczne style, i dokładnie to samo pasuje do doktora Johna. Fantastyczny muzyk. I tu również sięgnę do opinii moich mistrzów radiowych, czyli pana Jana Chojnackiego, Wojciecha Mana, którzy kiedyś pokazali mi twórczość doktora Johna i również mnie ona zafascynowała, dlatego będziemy teraz troszkę dłużej z jego nagraniami. Ale zanim jeszcze, to skończę historię Storyville, bo ona się skończyła. Ona się skończyła w 1917 roku. Sydney Story, czyli twórca Storyville, postanowił zamknąć to miejsce rozpusty. On oczywiście w jakiś sposób tam funkcjonowało, ale nagle rzesze muzyków zostały się bezrobotne i wyemigrowały na północ Stanów Zjednoczonych. To już opowieść na troszeczkę inną audycję i bardzo długa to historia, poruszająca momentami, fantastyczna, i oni właśnie jak ci apostołowie biblijni nieśli ten kaganek oświaty i kaganek muzyczny w świat, który tak dzisiaj cudownie i tak się to rozprzestrzeniło, że tak, że te nasze uszy cieszy muzyka właśnie wywodząca się z Nowego Orleanu do dziś. Jeszcze jedna taka ciekawostka, Państwu już kiedyś o tym opowiadałem, że kiedy bodajże w 2007 roku huragan Katrina przeszedł obok Nowego Orleanu i spowodował zerwanie tych tam, które oddzielają morze od miasta, i miasto zostało zalane, jedna jedyna część Nowego Orleanu ocalała. Stare Storyville. I wtedy mieszkańcy Nowego Orleanu śmiali się, że Pan Bóg zawsze czuwa nad klubami muzycznymi i burdelami. Możemy sobie do tego sami tam jakieś komentarze dorobić. Proszę Państwa, obiecałem, słowa dotrzymuję. Dr. John. We could drink until we get real high. Try to drink every bar dry. Tastes so good, that high price stuff. You never know when you had enough. But there is nothing I would rather do than to dance. Could talk the whole darn night away, 'cause we got so much to say. And I could talk holding your hand, remember every word I said. But there is nothing I would rather do than to dance. Climb a mountain high or walk a valley deep, or we could get stoned and fall off a lover's leap. We could talk the whole darn night away, 'cause we got so much to say. jaw-dresser for the confessor to every honky-tonk queen. He's a big spender, a no-interest lender for the local ball scene. The outside world.